Errezeta hau nire amak erakutsi dit eta nire amari bere lagun batek erakutsi zion. Eta ezagutu zuenetik askotan egin izan du bazkari familiarretan edo olako gauzetan eta beti gustatu du izan zaio asko jendeari. Horregatik pentsatzen egon ginenean ea errezeta egingo genuen, ba hau egitea erabaki genuen. Nahiko erraza delako eta jendeari asko gustatzen zaiolako. Beharrezkoak diren osagaiak honakoak dira. Anana lata handi bat, bi limoizko hautsezko gelatina zorro, bi limoi, arrotzeko esnen gain pote bat eta karamelu likidoa. Egiteko lehenik eta behin anana lata handia irekitzen dugu eta alde batetik zukua jartzen dugu eta bestetik anana zatiak. Ondoren ananaren zukuari bi gelatinazko zorroak botatzen zaizkio eta bi limoi zukutuak. Dena berotzen jartzen da desegin arte. Bitartean anana ondo irabiatzen dugu irabiagailuarekin. Ondo irabiatuta dagoenean, pasatu behar dugu iragazailu batean ananaria kentzeko. Behin dena ongi irabiatuta, aurreko nasketa gehitzen diogu eta bitartean arrotzeko esnegaia gehitzen diogu. Amaitzeko, molde batean karamelu likido pixka bat botatzen dugu eta haren gainean aurretik egindako nahasketa hau uzten dugu. Eta dena hozkailuan sartzen dugu gutxienez 12 orduz, dena ongi mamitu arte.